Foaie verde și o alună, zice lumea că nu-s bună. La ce dracu să fiu bună, zigzag după la gâdar. Că-s iubită la o lună, zigzag după la gâdar. Că-s iubită la o lună, zigzag după la gâdar. Nici atunci cu voie bună, zigzag după la gâdar. Zigzag după la gâdar, gâdar, după la gâdar. Zigzag după la gâdar, după la gâdar. Zigzag tu balag, tag tag tu balag, zigzag tu balag, tu balag, tag. Dar vini cine mi drag, eu n-aș aștepta în prag. Dar vini cine mi drag, eu n-aș aștepta în prag. De m-ar găsi supărat, zigzag tu balag, tag. Tu la sărută odată, zigzag după la gâdar. Tu la sărută odată, zigzag după la gâdar. Păi l-am iubit de fată, zigzag după la gâdar. Zigzag după la gâdar, gâdar, după la gâdar. Zigzag după la gâdar, după la gâdar. Zigzag după la gâdar, gâdar, după la gâdar. Zigzag după la gâdar, după la gâdar. M-am supărat, că prea mult l-am așteptat. Eu tare m-am supărat, că prea mult l-am așteptat. Cât am așteptat de mult, zigzag după la gâdar. Toată lumea a știut, zigzag după la gâdar. Dar acum i-a venit rândul, zigzag după la gâdar. De la neica mi-am luat gândul, zigzag după la gâdar. Zigzag după la gâdar, gâdar, după la gâdar. Zigzag după la gâdar, după la gâdar. Zigzag după la gâdar, gâdar, după la gâdar. Zigzag după la gâdar, după la gâdar. Zigzag după la gâdar, gâdar, după la gâdar. Zigzag după la gâdar, după la gâdar. Zigzag după la gâdar, gâdar, după la gâdar. Zigzag după la gâdar, după la gâdar.